मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पीछे का किसी को पूछना है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आत्मा जी ये कहते हैं प्रेत्य भावे, प्रेत्य भाव के संदर्भ में तत्वज्ञान क्या होता है, तो उस संदर्भ में कहा जा रहा है खलु अस्ति जंतु, जंतु है। अब जंतु कोला है जीव, उसका नाम जीव है, जंतु को स्पष्ट किया उसको जीव कहते हैं। सत्व भी कह सकते हैं, वो एक पदार्थ है इसलिए उसको सत्व कहा। कैसा पदार्थ है? आत्मा नामक पदार्थ है। तो जंतु कहो, जीव कहो, सत्व कहो, आत्मा कहो, ये सब आत्मा के ही विशेषण है। जंतु, जीव, सत्व, ये सब आत्मा के विशेषण है। तो अस्ति आत्मा, ये प्रेत्य भाव के संदर्भ में विवेक होता है। आत्मा है, आत्मा होता है। यह प्रेत्या भवेदिति, यह जो कि प्रेत्या मर करके भवेत दोबारा होता है, यानी शरीर त्याग करके दोबारा दूसरे शरीर में आता है। प्रेत्य मतलब मर करके, मृत्यु के बाद, ठीक है। जी इस प्रकार प्रत्यभाव नामक तनु पदार्थ में जंतु यानी जीव धारण करने वाला शरीर बलवान होने से सत्व नामक नित्य होता हुआ बलवान शरीर शरीर आदि को आदि से भिन्न आत्मा हो। हाँ, वो उसको मत देखिएगा, ये सीधा सीधा सरल अर्थ है, ये समझ लीजिएगा कि जीवात्मा विद्यमान है, जीवात्मा होता है, उसका अस्तित्व है जो कि मर करके दोबारा उत्पन्न होता है, यानी शरीर को त्याग करके दोबारा नए शरीर में आता है। सीधा सीधा है, वो हिंदी में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, उसको मत देखिएगा। हिंदी में वहीं पर देखिएगा जहाँ आपको यहाँ सीधा सीधा समझ में नहीं आता हो कोई वाक्य कोई शब्द, यहाँ सत्व का पदार्थ पदार्थ है। क्योंकि आप हिंदी को देखने का प्रयास करेंगे ना तो आपका मन पूरा हिंदी में रहेगा, हाँ उसी से समझने की चेष्टा करेंगे तो फिर संस्कृत को समझने की चेष्टा कम हो जाएगी। तो संस्कृत से ही समझने की चेष्टा करो, जहां कोई वाक्य आपको बहुत कठिन लगता है तब वह हिंदी का सहारा ले लेना। आपने बताया था सत्व, तो उससे तो समझ में आ गया, फिर हिंदी पढ़ा तो। हाँ वो तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, वो हिंदी को वहीं पर देखो जहां कोई शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उस शब्द का अर्थ क्या किया उन्होंने वो आप देख सकते हैं, तब आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, नहीं तो आप इस हिंदी में खो जाएंगे। ठीक हो गया? और हाँ जी, हाँ जी, निमित्त वाला होता हुआ प्रत्यय भाव प्रवृत्ति निमित्त वाला है, तो ये प्रवृत्ति निमित्त, ये कुछ मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्या कौन सी प्रवृत्ति? प्रवृत्ति का मतलब वही धर्म धर्म, धर्म हाँ जो पीछे बताया ना, धर्म धर्म को प्रवृत्ति शब्द से धर्माधर्म को लिया गया है, ऐसा बताया था ना पीछे, तो यहाँ हाँ हाँ सूत्र में जो प्रवृत्ति शब्द आई है उसी प्रवृत्ति को यह बताया जा रहा है कि प्रवृत्ति का मतलब धर्माधर्म, तो धर्माधर्म कारण वाला है ये प्रत्यभाव, ठीक है ये कहना चाह रहे। और किसी को? हाँ जी, तद यथा, इसी 21वें पृष्ठ में देखिएगा, तद यथा मधु विष संप्रिक्तान्नम अनादेयमिति एवं सुखम दुखानुशक्तम अनादेयमिति। इस पंक्ति का अर्थ आशुतोष जी? जैसे मधु एवं विष मिश्रित अन्न हाँ जी बोलिए, ना देने योग्य, ना देने योग्य, ना देने योग्य किस शब्द का अर्थ है? अनादेयम का ना देने योग्य, क्या ना देने, ना देने योग्य? अच्छा हाँ जी निरंजन जी, आप बताना चाहते हैं क्या? हुआ हाँ जी हाँ जी, देने योग्य नहीं, मधु मिला हुआ हाँ हाँ, खाने योग्य नहीं, दूसरे नहीं बोले हाँ जी, और जो सुख है तो सुख मिला हुआ है वो भी विद्वानों के लिए देने योग्य नहीं। हाँ जी निरंजन जी, उसी प्रकार मधु विष संप्रिक्त अन्नादेयम, मधु अन्न मधु, मधु में विष मिला हुआ अन्न मरणदायक होने से खाने योग्य नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ जी आप बताइए। अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं होता है एवं उसी प्रकार सुखम दुखानुशक्तम अनादेयम, उसी प्रकार जो सुख है देखिए, मधु का अर्थ यहाँ पर कोई मधु, कोई ऐसा मधु, मधु का मतलब यहाँ पदार्थ है मधुर अन्नम यानी मिष्ठान्नम, मधु शब्द से यहाँ मिठाई आप ले सकते हैं, मधुर अन्नम, मधुरम अन्नम मधु, जो मीठा अन्न है मिठाई कह लीजिएगा उसको, ऐसा अन्न जो मीठे से युक्त है, पर वो है कैसा? विष संप्रिक्त अन्नम, वो विष मिला हुआ अन्न है, वो जो मधुर अन्न है वो विष मिला हुआ अन्न है, पकड़ में आ रहे ना? मधु शब्द का अलग अर्थ है और विष संप्रिक्त अन्नम का अर्थ अलग है, वो मधु अन्न कैसा है? विष संप्रिक्त अन्न है, तो मधु का ही ये विशेषण है विष संप्रिक्त अन्न, मधु शब्द का वो विशेषण है, विशेष है मधु, पकड़ में आ रहा है? तो मधुरम अन्नम कथम अस्ति, मधुरम अन्नम विष संप्रिक्तम अस्ति, विष से मिला हुआ है, इसलिए अनादेयम, अनादेयम करते हैं ग्रहण करने योग्य नहीं है, लेने योग्य नहीं है अथवा खाने योग्य नहीं है। एवं इसी प्रकार से सुखम, ठीक है सुखम, सुख कैसा है उसका विशेषण दिया है, दुखानुशक्तम, दुख मिला हुआ सुख है, वो भी अनादेयम, वो भी न खाने योग्य है या न ग्रहण करने योग्य है। तो यहाँ मधु और विष यहाँ पर क्या है वो अलग करके नहीं दिया है, इसलिए आपको ये पकड़ में नहीं। जैसे सुखम को अलग कर दिया ना यहाँ पर, तो यहाँ भी मधु को अलग कर लेना, वहां संकेत करके पेंसिल से उसको विभक्त कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा मधु कैसा मधु है। वो विष संप्रिक्त अन्नम, विष मिला हुआ मधु है और अनादेयम, इसलिए वो अनादेय है, ग्रहण करने योग्य है नहीं है। ऐसा ही सुख भी कैसा सुख है, दुख मिला हुआ सुख है, इसलिए वो भी अनादेयम, वो भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। हाँ, जिसके आगे तत्र नामधेयेन पदार्थ मात्रस्य अभिधानम उद्देशः, सोमेश जी। नाम के कथन से पदार्थ मात्र का कहना उद्देश्य। ठीक बात है, नाम के कथन से पदार्थ मात्र को बताना ये उद्देश्य कहलाता है। आगे आगे बोलिए। तत्रोद्दिष्टस्य तत्र व्यच्छेदको धर्मो लक्षणम्, उस कहे हुए का तत्व व्यच्छेद, तत्व विच्छेदक धर्म अर्थात तत्व को अलग करने वाला जो धर्म है वो लक्षण है। उद्दिष्ट पदार्थ का या उद्दिष्ट पदार्थ को दूसरे तत्व से अलग करने वाला जो धर्म है वो लक्षण कहलाता है। लक्षितस्य यथा लक्षणं उपपद्यते न वाइति, लक्षितस्य अर्थात जो लक्षण किया जा चुका है उसका यथा लक्षणं उपपद्यते, जैसा लक्षण सिद्ध होता है अथवा नहीं, इति ऐसा प्रमाणे अवधारणं परीक्षा, प्रमाणों के द्वारा अवधारण अर्थात निश्चय करना ही परीक्षा है, वो लक्षण जैसा है या नहीं है। यथा लक्षणम उपपद्यते का अर्थ बताइए। जैसा लक्षण सिद्ध होता है, नहीं जैसा लक्षण बताया है वैसा सिद्ध नहीं, सिद्ध होता है या नहीं, जैसा लक्षण बताया गया है वैसा, जैसा लक्षण बताया गया है वैसा सिद्ध होता है। हाँ, तो ना वासे ये होगा ना, वैसा नहीं। नहीं नहीं नहीं, यथा लक्षणम उपपद्यते नावा, नावा का मतलब दूसरा बताएगा, पहले जैसा लक्षण बताए वैसा सिद्ध होता है अथवा नहीं, नावा का मतलब अथवा नहीं। इसके आगे रुचि जी बताइए। इसका अभिप्राय बताइए, क्या कहना चाहता है ये वाक्य, क्या कहना चाहता है। ठीक है। प्रभाकर जी, उद्दिष्टस्य उद्दिष्टस्य लक्षितस्य च विभाग वचनं यथा छलस्य यथा छलस्य, उद्दिष्टस्य जिसको उद्दिष्ट कर चुके हैं उसका पहले लक्षण करना और फिर विभाग वचन करना, ये दूसरी प्रक्रिया है जैसे छल में किया गया है। ठीक है, तीसरा सूत्र यहीं से प्रारंभ होगा ना, पहले सूत्र के माध्यम से पदार्थों का कथन किया है और दूसरे सूत्र में उन पदार्थों के तत्वज्ञान होने पर जो निःश्रेष प्राप्त होता है वो निःश्रेष कैसे प्राप्त होता है उसकी प्रक्रिया दूसरे सूत्र में बताया है। निःश्रेष की प्राप्ति किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है, तत्वज्ञान होने से निःश्रेष की प्राप्ति तो पहले सूत्र में बताया, पर उस तत्वज्ञान से निःश्रेष की जो प्राप्ति कही है वो किस प्रक्रिया से गुजर करके जाना पड़ेगा आपको। केवल तत्वज्ञान होने मात्र से ही मुक्ति मिलती हो ऐसा नहीं है, तत्वज्ञान के बाद में क्या ऐसी प्रक्रिया करनी होती है जिस प्रक्रिया के माध्यम से अंत में जाकर के हम मुक्ति में पहुँचते हैं, उस प्रक्रिया को दूसरे सूत्र में बताया। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम, ये जो प्रक्रिया है ना, मिथ्या ज्ञान से दोष अटते हैं, दोष अटने से प्रवृत्ति अटेगी, प्रवृत्ति के अटने से जन्म अटेगा, जन्म के अटने से दुख अटेगा, दुख के अटने से निःश्रेयस की प्राप्ति, ये प्रक्रिया बताई। तो अंत में दूसरे सूत्र के अंत में दो बातें कही है, एक बात एक प्रक्रिया ये कही है कि व्यक्ति नाम बता करके उसका लक्षण बता सकता है, उसका विभाग कर सकता है, अथवा पहले लक्षण बता करके फिर उसका विभाग कर सकता है, दोनों प्रक्रियाएं हो सकती है। पहले नाम बता सकता है, फिर उसका विभाग बता सकता है, फिर उसका लक्षण बता सकता है, अथवा पहले लक्षण बता सकता है फिर उसका विभाग कर सकता है, ऐसी दो प्रक्रियाएं बताई। तो उन दो प्रक्रियाओं में यहाँ पर पहली प्रक्रिया को लेकर के बताया जा रहा है, अथवा उद्दिष्टस्य विभाग वचनम, पहले नाम बता करके उसका विभाग बताने की प्रक्रिया को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। उद्दिष्टस्य पदार्थस्य विभागम वक्ष्यामः, उद्दिष्ट पदार्थ के विभाग को अब हम आगे बताएंगे। बोलिएगा, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि। सूत्र स्पष्ट है कि प्रमाण पहला पदार्थ है, 16 पदार्थों में प्रमाण पहला पदार्थ है, तो उसका नाम बता दिया था, उद्देश्य तो बता दिया, तो उद्दिष्ट प्रमाण का विभाग यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द, ये चार प्रमाण होते हैं, ये विभाग बता दिया। नाम तो बता दिया था, प्रमाण पहले पदार्थ को प्रमाण कहते हैं, अब उस प्रमाण का विभाग करके बताया गया है कि प्रमाण के इतने विभाग होते हैं, चार विभाग प्रमाण के होते हैं। स्पष्ट हो गया, सूत्रार्थ स्पष्ट है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द के रूप में चार प्रमाण होते हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण चार होते हैं। अब एक एक प्रमाण की उत्पत्ति करेंगे, परिभाषा करेंगे। यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं, तो कहते हैं अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयम् वृत्ति ही प्रत्यक्षम। अक्ष शब्द जो है इंद्रिय के लिए आता है, इंद्रिय, अक्ष शब्द का एक अर्थ है इंद्रिय। तो अक्षस्य अक्षस्य, जब एक ही शब्द को दो बार पढ़ते हैं, भाषा विज्ञान का एक नियम है, एक ही शब्द को दो बार पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है वो सबको कहता है। जब दो बार पढ़ रहे हैं ना, जैसे अक्षस्य अक्षस्य, ऐसा कहने से प्रत्येक इंद्रिय को कह रहा है। तो अक्षस्य अक्षस्य का मतलब है प्रत्येक इंद्रिय का। प्रतिविषयम, प्रतिविषयम प्रत्येक विषय का, यहां भी प्रतिविषयम का ना, प्रत्येक विषय, एक में समास किया है और एक में समास नहीं किया है। अक्षस्य अक्षस्य में समास नहीं किया, बिना समास के इसको पढ़ा है अक्षस्य अक्षस्य, और प्रतिविषयम में समास कर दिया। तो प्रतिविषयम का मतलब है प्रत्येक विषय, विषयस्य विषयस्य प्रतिविषयम। अगर अक्षस्य अक्षस्य को समास करते हैं तो प्रति अक्षम बन जाता, प्रति अक्षम, जैसे प्रति विषयम बना है ना, तो समास करते तो प्रति विषयम जैसा समास बनने के बाद हुआ है, तो अक्षस्य अक्षस्य को समास करेंगे तो प्रति अक्षम, प्रति अक्षम का मतलब प्रत्येक इंद्रिय, और प्रति विषयम प्रत्येक विषय। तो अब अर्थ कर लीजिएगा, प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक विषय के साथ जब संबंध होता है, सन्निकर्ष होता है, यानी इंद्रिय विषय के साथ जब जुड़ जाता है, उस स्थिति में मन में एक वृत्ति बनती है उस वस्तु से संबंधित, उस विषय से संबंधित, सा वृत्ति, वो जो वृत्ति है उसको प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष कहते हैं। शब्दार्थ समझने का प्रयत्न करिएगा, प्रत्येक इंद्रिय का प्रतिविषयम अपने अपने विषय के साथ संयोग होने पर जो वृत्ति बनती है उस वृत्ति को प्रत्यक्ष कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी। यहां मेरी ओर देखिएगा, मान लीजिएगा पांच ज्ञानेन्द्रियां हमारी, पांच ज्ञानेन्द्रियां, तो अक्षस्य, अक्षस्य का मतलब है प्रत्येक इंद्री का, प्रत्येक का मतलब है इन पांचों इंद्रियों का, प्रतिविषयम अपने अपने विषय के साथ जब आबद्ध होते हैं, जुड़ जाते हैं, जैसे नेत्रेंद्रिय रूप के साथ जुड़ जाती है, ग्राणेन्द्रिय गंध के साथ जुड़ जाती है, रसनाइंद्रिय रस के साथ जुड़ जाती है, स्पर्शेंद्रिय स्पर्श के साथ जुड़ जाती है, कर्णेन्द्रिय शब्द के साथ जुड़ जाती है, तो प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक विषय के साथ जुड़ने से मन में एक वृत्ति पैदा होती है। अच्छा ये लाल है, ये जो वृत्ति बन गई मन के अंदर, समझ में आ रहा है, अच्छा ये सफेद है, ऐसा वृत्ति बन रही है। नेत्रेंद्रिय का जब बाहर इस उत्तरी के साथ जब आबद्ध होता है नेत्रेंद्रिय, तब मन के अंदर एक वृत्ति बनती है कि ये ऐसी है, ये ऐसी ऐसे जो वृत्ति बन रही है उसको कहते हैं प्रत्यक्षम, वो रूप का प्रत्यक्ष होगा। यदि रूप के साथ इंद्रिय जुड़ता है तो रूप का प्रत्यक्ष होगा, गंध के साथ घ्राणेन्द्रिय जुड़ती है तो वो गंध का प्रत्यक्ष हो जाएगा, रसना इंद्रिय जो है रस के साथ जुड़ती है तो वो रस का प्रत्यक्ष हो जाएगा, त्वग इंद्रिय जो है जब स्पर्श के साथ जुड़ती है तब वो स्पर्श का प्रत्यक्ष होगा, कर्णेन्द्रिय जब शब्द के साथ जुड़ जाती है तो वो शब्द का प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक विषय के साथ जब जुड़ जाती है उस स्थिति में जो मन में वृत्ति बनती है, वृत्ति का मतलब ज्ञान, जो मन में ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को यहाँ प्रत्यक्षम कहा है, वृत्ति का मतलब ज्ञान होता है। हाँ जी, एक समान है। हाँ जी, वहां वृत्ति प्रत्यक्ष वृत्ति अलग है और विपर्य वृत्ति अलग है, वो अलग है, पर वृत्ति शब्द से यहाँ प्रत्यक्ष जो लिया है तो योग दर्शन में भी एक वृत्ति प्रत्यक्ष वृत्ति है तो समान ही हो गए ना। हाँ जी, यही तो है, तो मन की तो वृत्ति है। हाँ, तो व्यापार, उसको हिंदी में व्यापार बोला जाता है, वृत्ति बोला जाता है, मन की क्रिया बोली जाती है, मन का विचार बोला जाता है, उन सब का अर्थ यही है, वृत्ति है। हाँ, ज्ञान। हाँ जी, ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, मतलब जब इंद्रिय किसी विषय के साथ जुड़ने पर जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। सारी वृत्तियां नहीं कहना आप, हाँ, इधर उधर नहीं जाने का। जब पांचों ज्ञान इंद्रियां जब पांचों विषयों के साथ आबद्ध होती है उससे जो ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष है, बस केवल प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है। उस समय जब वो प्रत्यक्ष प्रमाण बनेगा उस समय प्रमिति क्या होगी, वो आगे समझ लेना आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कहा गया था विपरीत नहीं, आप पूरा पढ़ो तब समझ में आ जाएगा, जब पूरा पढ़ लेंगे तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया, जब इंद्रिय का विषय के साथ जुड़ना होता है उस जुड़ने से जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान को यहाँ वृत्ति शब्द से कहा है और उस वृत्ति को यहाँ प्रत्यक्ष बताया गया है। अब कह रहे हैं वृत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानम वा, वृत्ति शब्द से दो अर्थ लिया है यहाँ पर, एक अर्थ लिया है सन्निकर्ष, सन्निकर्ष मतलब संयोग, इंद्रिय का विषय के साथ जो संयोग होता है उस संयोग को सन्निकर्ष कहते हैं, तो एक अर्थ है वृत्ति का सन्निकर्ष और दूसरा अर्थ है ज्ञान। स्पष्ट हो गया, वृत्ति शब्द के दो अर्थ किए हैं भाष्यकार ने, वृत्ति का एक अर्थ है सन्निकर्ष, इंद्रिय का विषय के साथ जब संयोग होता है उस संयोग को सन्निकर्ष कहा, संयोग होने को वृत्ति कही यहां पर, वृत्ति का मतलब है दोनों का संयोग, यही वृत्ति है। और दूसरा अर्थ लिया है ज्ञानम, उस सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को वृत्ति शब्द से कहा है, तो वृत्ति के दो अर्थ कर दिए हैं, एक तो संयोग भी वृत्ति है और उस संयोग से होने वाला ज्ञान भी वृत्ति है। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को, हाँ जी, ऐसा है, वृत्ति शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है, वृत्ति शब्द का अर्थ सन्निकर्ष भी होता है, इसलिए उन्होंने दो अर्थ किए हैं यहाँ पर। मेरी ओर देखिएगा, दो चीज आपस में आबद्ध हो गए, इसको कहते हैं संयोग। इस संयोग को नाम दिया है वृत्ति, इस संयोग को भी वृत्ति कहते हैं, और इस संयोग को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। हाँ, याद रखना, इस संयोग को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, तभी तो वृत्ति बनेगी, वो तभी तो प्रत्यक्ष बनेगा। तो संयोग को भी वृत्ति माना है, फिर इस संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको भी वृत्ति माना है। तो वृत्ति शब्द के दो अर्थ किए हैं, संयोग को भी वृत्ति कहा है, फिर उस संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको भी वृत्ति कहा है। स्पष्ट हो गया? अब आगे समझा रहे हैं, यदा सन्निकर्ष तदा ज्ञानम प्रमिति ही। जब सन्निकर्ष को वृत्ति मानेंगे, सन्निकर्ष को वृत्ति मानेंगे, तो उसका फल क्या होगा? संयोग हुआ है तो फिर उस संयोग का फल भी तो होना चाहिए ना, कोई तो फल मिलना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए। संयोग को आपने वृत्ति माना है तो उसका फल क्या है? तो उन्होंने कहा ज्ञानम, उसका ज्ञान उसका फल है। स्पष्ट हो गया जी? ज्ञानम प्रमिति, वहां ज्ञान प्रमिति है, प्रमिति का मतलब यहां फल है, एक अर्थ हो गया। अब जब वृत्ति का अर्थ ज्ञान करोगे, फिर उस ज्ञान का फल भी बताना पड़ेगा आप, ठीक है जी? तो कह रहे हैं यदा ज्ञानम, यदा ज्ञानम वृत्ति, जब ज्ञान वृत्ति बनेगी तदा आन उपादान उपेक्षा बुद्धया फलम। जब ज्ञान वृत्ति बनेगी तब उसका फल क्या होगा? तो हान उसका फल होगा, या उपादान उसका फल होगा, या उपेक्षा उसका फल होगा। मेरी ओर देखिएगा, बिच्छू है ना, बिच्छू, बिच्छू को हमने आंख से देखा, वो विषय है ना, बिच्छू एक विषय है, आंख से देखा तो नेत्रेंद्री और उस विषय के साथ संबंध हो गया, वृत्ति बन गई, संयोग को वृत्ति कहे थे। भाई ये संयोग क्यों हुआ, उसका क्या फल है? तो ज्ञान के लिए हुआ, वो उसका फल है, उसका ज्ञान, अरे ये बिच्छू है इसे दूर रहना चाहिए, ये जो ज्ञान हुआ है वो ज्ञान उसका फल है। किसका फल है? संयोग का। विषय और इंद्री के साथ जब संयोग हुआ है उसका नाम वृत्ति है। तो ऐसे वृत्ति आपने क्यों पैदा की, उसका क्या लाभ है? ज्ञान हुआ, ये लाभ है उसका। ये स्पष्ट हो गया जी? अच्छा, जब संयोग को वृत्ति ना मान करके ज्ञान को वृत्ति मानो, ज्ञान को वृत्ति मानो, तो ठीक है जी, ज्ञान को वृत्ति मान लेते हैं, फिर उस ज्ञान का क्या फल है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं यहां पर, उसका फल है, कहां चला गया, जब ज्ञान वृत्ति बनेगी तब उसका फल है हान। हान का मतलब हमको पता लगे, अरे तो बिच्छू है तो काटेगा, तो हान उसका फल होगा, इसे दूर हो जाओ, उससे दूर होना उसका फल है, ज्ञान रूपी वृत्ति का जो फल है उसे दूर हो जाओ। पकड़ में आ गए? ज्ञान होगा ही नहीं तो उसे आप दूर कैसे होंगे? दूर तो उसका परिणाम है ना, ज्ञान का परिणाम क्या है, उसका फल क्या है? उससे हट जाना, ये हो जाएगा उसका फल, अर्थात उस विषय की हानि। हाँ, विषय, विषय को हटा दो ना, विषय को छोड़ दो, ज्ञान होने पर ही तो त्याग करोगे ना, ज्ञान होने पर पकड़ भी तो सकते हैं। आप पहले छोड़ने को तो समझ लो। हाँ, आपको पता लगेगा ये लड्डू है, प्रत्यक्ष हो गए ना, लड्डू है, पता लग गया, अब लड्डू को देखते हैं तो ये तो खाने योग्य है, हाँ, तो इसको ग्रहण करोगे, तो जो ज्ञान हुआ है तो लड्डू है तो आप क्या करोगे, उसको ग्रहण करोगे, तो कहते हैं उपादान, उपादान करोगे, यानी उपादान का मतलब उसको ग्रहण करोगे, ठीक है, हान उपादान। और तीसरा एक फल मिलता है उपेक्षा, उपेक्षा बुद्धि बनती वहां पर। मान लीजिए कोई बहुत दुष्ट आदमी है, बहुत घृणित व्यक्ति है, तो उसको देखा तो प्रत्यक्ष हो गया, ज्ञान हुआ है तो दुष्ट आदमी है, क्या करोगे? उपेक्षा करोगे, उपेक्षा उसका फल है। तो किसी वस्तु के प्रति उपेक्षा रूपी फल प्राप्त होता है, किसी वस्तु के प्रति ग्रहण रूपी फल प्राप्त होता है, किसी के प्रति त्याग रूपी फल प्राप्त होता है। जब वृत्ति का अर्थ ज्ञान करोगे तो उसका फल होगा त्याग करना, ग्रहण करना या उपेक्षा करना, ये तीन फल वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे, जब ज्ञान वृत्ति बनेगी। जब सन्निकर्ष वृत्ति होगा तो उसका ज्ञान उसका फल बनेगा। इसलिए प्रत्यक्ष का दो अर्थ किया है, एक संयोग को भी प्रत्यक्ष कहा जाता है और उस संयोग से होने वाला ज्ञान है उसको भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। हाँ जी, दोनों प्रमाण है ना, प्रमाण तो है ही, उसमें क्या दिक्कत है। वृत्ति जब प्रत्यक्ष वृत्ति कहा उसको, उसको प्रत्यक्ष कहा तो वो तो प्रमाण ही तो है। हाँ जी, हाँ वो भी प्रमाण है। हाँ क्या आएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है। बात को समझने का प्रयास करो, दो वो एक ही चीज दो बनने में आपत्ति क्या आ रही है आपको, पहले ही समझाओ आप। मतलब एक वस्तु को दो नाम मैं रख दूं उसमें कोई आपत्ति आएगी आपको, आप किसी के लिए बेटा भी है और किसी के लिए पति भी है तो क्या आपत्ति है? आपका मतलब कोई भी व्यक्ति, इसमें कोई आपत्ति है क्या? हाँ हाँ, तो अब एक तो कोई पति बन रहा है तो बिल्कुल अर्थ ही अलग है, और एक बेटा बन रहा है बिल्कुल अलग अर्थ है वहां पर, दोनों अर्थ अलग है। पहले वो आपको समझ में आ रहा है ना, व्यक्ति एक ही है ठीक है ना, तो एक ही व्यक्ति को आप बेटा भी कह रहे हो और पति भी कह रहे हो, यहाँ तो दो है और वहां तो कई बनेगा, वो कहीं चाचा बनेगा, कहीं ताऊ बनेगा, कभी दादा बनेगा, कहीं क्या कहते हैं साला बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, कितने अर्थ बनेंगे वहां पर। अर्थ एक ही है, वस्तु एक ही है, लेकिन उसके कितने नाम है, दृष्टि भेद है ना। यहाँ भी दृष्टि भेद है, जैसे वहां दृष्टि भेद है, वहां पुत्र की दृष्टि रखते हैं इसलिए वो पुत्र बन रहा है, वहां पति दृष्टि है तो पति बन रहा है, भाई दृष्टि है तो भाई बन रहा है। ऐसे यहां पर वृत्ति का अर्थ दो किए हैं, एक सन्निकर्ष को भी वृत्ति कहा, एक ज्ञान को भी वृत्ति कहा। जब सन्निकर्ष को वृत्ति मानोगे तो उसका परिणाम, उसका फल आपको बताना पड़ेगा, उसका क्या परिणाम निकलेगा। उसको आपने वृत्ति तो बताया, उसका क्या लाभ है तो भाई उससे ज्ञान होता है, यही लाभ है। संयोग के बिना ज्ञान होगा ही नहीं है। संयोग को आपने वृत्ति बना लिया तो उसका कोई तो लाभ बताना पड़ेगा ना आपको, तो उसका लाभ बताया है उसका ज्ञान होना, ठीक है। और जब ज्ञान को ही वृत्ति बता दिया तो फिर वो ज्ञान क्यों कर रहे हैं आप, उसका भी तो लाभ होना चाहिए ना। तब उसका मतलब उसका ग्रहण करना या त्याग करना या उपेक्षा करना, ये उसका परिणाम है। पकड़ में आ रहा है आपको? अब आपको क्या समस्या आ रही है ये बताओ। हाँ जी देखिए, यहाँ मैंने आपको यही तो बताया था, कल इन्होंने ये भी बताया, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक ही अर्थ को पकड़ करके बैठोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ यदा सन्निकर्ष तदा ज्ञानम प्रमिति, ज्ञान को प्रमिति कहा, यह तो प्रमिति का मतलब जान ही लेंगे तो ज्ञान को प्रमिति क्यों कहा जा रहा है। यहाँ प्रमिति का मतलब है फलम, वो प्रमिति का मतलब फल, ज्ञान तब उसका फल बनेगा। यदा ज्ञानम तदा हानोपादान उपेक्षा बुद्धया फलम, तब त्याग करना, त्याग करने का अलग, ज्ञान से फिर ज्ञान हो रहा है यहाँ पर, त्याग करने का ज्ञान होता है या ग्रहण करने का ज्ञान होता है या उपेक्षा करने का ज्ञान होता है, फिर वो जो त्याग करने का ज्ञान है वो उसका फल है। ग्रहण करने का जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान से फिर ज्ञान हो रहा है, वो फिर फल बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, वो एक प्रमाण नहीं है, वो ही प्रमाण है, केवल दृष्टि भेद है। इसको अगर आप प्रमाण कहेंगे तो इसका फल उसका ज्ञान है, और ज्ञान को ही प्रमाण मानोगे उसका फल जो है हान उपादान और उपेक्षा है, बस इतना अंतर है। प्रमाण मानेंगे हाँ, ये ज्ञान जो है उसका फल हो जाएगा। हाँ, प्रमिति मत कहो, प्रमिति जाएंगे तो आपका दिमाग बार बार उधर जाएगा। प्रमिति का मतलब ही ज्ञान होता है ना। हाँ, प्रमिति का मतलब ही ज्ञान होता है, फल समझ लो इसको, प्रमिति का मतलब फल। हाँ हाँ जी, मेरे कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति तो आपको आ रही है। हाँ जी, उसको फल शब्द से कहा है ना यहाँ पर, फलम। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, क्या? अच्छा, उपादान का मतलब ग्रहण, पकड़ना, मतलब किसी को छोड़ना या किसी को पकड़ना या उपेक्षा करना। हम तीन ही काम करते संसार में, या तो किसी को हम त्याग करते हैं, या किसी को पकड़ते हैं, या उपेक्षा करते हैं। ठीक है, चलें आगे। तो प्रत्यक्ष किसे कहते हैं उसको बता करके अब आगे अनुमान को बताया जा रहा है। अनुमानम, अनुमानम इति किम, अनुमान का लक्षण कर रहे हैं यहां पर। मितेन लिंगेन अर्थस्य पश्चात मानम अनुमानम। मितेन, मितेन अर्थात ज्ञातेन, अवगतेन, लिंगेन, लिंगेन लक्षणेन, चिन्हेन, जाने गए चिन्ह से, अर्थस्य, अर्थ को, किसी अर्थ के जाते हुए चिन्ह से, जाने गए चिन्ह से, पश्चात मानम, बाद में उसको ज्ञान होता है, उसको अनुमान कहते हैं। यानी किसी वस्तु को हमको जानना है, किसी वस्तु का ज्ञान करना है, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, उसका ज्ञान करना है हमको, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, सामने नहीं है, फिर भी हमको जानना है, तो कोई ना कोई चिन्ह होना चाहिए उसको जानने के लिए। तो मितेन लिंगेन, लिंग का मतलब यहाँ चिन्ह, जैसे हमको अग्नि को जानना है, अब अग्नि को जानने के लिए कोई ना कोई चिन्ह चाहिए, उस चिन्ह से हम उसको समझ लेंगे। तो मितेन लिंगेन का मतलब जाने गए चिन्ह से, ना जानने योग्य जो अर्थ है उस अर्थ को पश्चात मानम, बाद में जानते हैं, उसका नाम है अनुमान। अर्थस्य का मतलब अर्थ को, जिसको हमें जानना है उस अर्थ को पश्चात मानम, पश्चात बाद में मानम जाना जाता है, उस अर्थ को बाद में जाना जाता है उसको अनुमान कहते हैं। अर्थ को बाद में जाना जाता है, बाद में कब? मितेन लिंगेन, जाने गए चिन्ह के द्वारा। एक चिन्ह ऐसा है जिसको हम देखते हैं, उसको प्रत्यक्ष करते हैं, इंद्रियों से उसको प्रत्यक्ष करते हैं, उस जाने गए चिन्ह के माध्यम से ना जाने गए अर्थ को बाद में समझते हैं, बाद में जान लेते हैं, उसका नाम है अनुमान। हाँ जी, जहाँ पर अनिच्छा की परिभाषा की गई थी वहां भी बिल्कुल ऐसा ही अर्थ आया, तो क्या अनिच्छा और अनुमान एक ही चीज है? हाँ, अनिच्छा में बताया था ना मैंने, अनिच्छ की विद्या में सारे प्रमाण है, लेकिन मुख्य रूप से अनुमान है। अनुमान को ही अनिच्छा कहते हैं? हाँ, अनुमान को ही अनिच्छा, क्योंकि इस पूरे न्याय दर्शन में अनुमान प्रधान है। यूं तो प्रत्यक्ष भी है वहां पर, आगम भी है और उपमान भी है, लेकिन इस पूरी न्याय विद्या अनुमान के आश्रय से चलती है न्याय विद्या, इसलिए अनुमान प्रमाण यहाँ प्रमुख है, मुख्य है यहाँ पर। अनुमान प्रमाण का जो शास्त्र है उसको आन्विक्ष की विद्या कहते हैं। हाँ जी, अनुमान की परिभाषा समझ में आ रहा है? आप ये समझ लीजिए, मितेन लिंगेन करते हैं यहाँ पर, प्रत्यक्ष कृतेन चिन्हेन, क्योंकि जहां भी अनुमान करना होता है वहां एक को तो हमको प्रत्यक्ष करना पड़ता है, और एक जो प्रत्यक्ष नहीं है उसका ज्ञान करना पड़ता है। तो धुआं जैसे प्रत्यक्ष है, तो मितेन लिंगेन का मतलब है धुआं रूपी लिंग से, मितेन का मतलब है जाने गए, जो धुआं है जाने गए धुआं रूपी लिंग से, और अर्थस्य का अर्थ समझ लीजिए अग्नि, अग्ने है, अग्नि रूपी अर्थ को पश्चात बाद में मानम जानते हैं, इसलिए इसको अनुमान, अनुमान कहते हैं। शब्दार्थ पकड़ में आ रहा है आपको? अब देखिए उपमान, उपमान को उपमान क्यों कहते हैं? उपमान प्रमाण है तीसरा प्रमाण। उपमान को समझाया जा रहा है सारूप्य ज्ञानम, सारूप्य ज्ञान को उपमान कहते हैं। सारूप्य मतलब समान ज्ञान, एक जैसा ज्ञान, सारूप्य ज्ञानम उपमानम भवति, एक जैसा ज्ञान, समान ज्ञान, उसको उपमान कहा जाता है। उदाहरण से समझाया जा रहा है, यथा गौ एवं गवया इति, यथा गौ एवं गवया इति, जैसी ये गाय है, जैसी ये गाय है, जैसे गौशाला में आप गए हैं, जैसी ये गाय है वैसा ही गवय है, यानी नील गाय है। एक आदमी को हमको नील गाय को समझाना है। मान लीजिए एक बेटा माँ से या पिता से पूछ रहा है, नील गाय क्या होता है, नील गाय का मतलब क्या, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो पिता कह रहा है बेटे से, बेटा ये देखो ये गौशाला में गाय खड़ी है ना, यथा गौ, जैसी ये गाय है वैसा ही नील गाय होता है। तो यहाँ समानता बताई जा रही है, समानता बताई जा रही ना। तो उपमान प्रमाण का मतलब है जहां समान ज्ञान के माध्यम से न जाने गए पदार्थ को जनाया जाता है। आप हिंदी में लिखना चाहे लिख सकते हैं, न जाने गए पदार्थ को, न जाने गए पदार्थ को जाने हुए पदार्थ की समानता से, जाने हुए पदार्थ की समानता से जाना जाता है, उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। स्पष्ट हो गए जी। अब सारूप्य ज्ञानम जो कहा ना, तो सारूप्यम का मतलब क्या है ये पूछना चाह रहे हैं भाष्यकार, उसको समझा रहे हैं। सारूप्यम तो, सारूप्यम का अर्थ है सामान्य योग, सारूप्यम को समझा रहे हैं सामान्य योग, यानी समान संबंध, समान संबंध को यहां सारूप्य कहा है। समान संबंध का मतलब है जैसे आपने गाय को देखा है, तो गाय में गाय के कुछ समान चिन्ह हैं। गाय के अंदर जो चिन्ह है, इसको गाय को गाय क्यों कहते हैं, तो आप इसका गल कंबल है, इसका ऐसा है जो बता रहे ना, ऐसे ही चिन्ह, उस जैसा ही चिन्ह नील गाय में होंगे। तो दोनों का जो धर्म है वो समान होते हैं, तो समान धर्मों का संबंध है वहां पर। जहां समान धर्मों का संबंध होता है उसको सारूप्यम कहते हैं। समान धर्मानाम संबंध सामान्य योगः, तदेव सारूप्यम इति उच्यते, उसी को सारूप्य कहते हैं। एक जैसे संबंध को सामान्य योग कहते हैं, और इसी को सारूप्यम शब्द से कहा गया है। तो प्रत्यक्ष को समझाया अक्षस्य प्रतिविषयम वृत्ति प्रत्यक्षम, अनुमान को समझाया, उपमान को समझाया है। अब अंत में चौथा जो प्रमाण है उसको समझाया जा रहा है, शब्दः, शब्द प्रमाण को समझाया जा रहा है। शब्दः इति किम्, शब्द्यते अनेन अर्थः इति अभिधीयते जाप्यते, शब्द्यते अनेन अर्थ इति शब्द, शब्द्यते का मतलब है शब्दों के द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्थ, किसी अर्थ को शब्दों के द्वारा कहा जाता है। तो जिन शब्दों के द्वारा कहा जाता है उन शब्दों को शब्द प्रमाण कहते हैं। अनेना इति शब्देना, अनेना शब्देना, अनेना शब्द समूहेना शब्द्यते, कहा जाता है, बताया जाता है, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। इस शब्दते को ही खोला है अभिधीयते, अभिधीयते का मतलब है कहा जाता है, कथन किया जाता है। इसी अभिधीयते को और खोला है जाप्यते, जाप्यते बताया जाता है, कथन किया जाता है। तो जाप्यते कहो, अभिधीयते कहो, शब्दते कहो, एक ही बात है। शब्दते को ही दो शब्दों से स्पष्ट किया है, अभिधीयते जाप्यते। जिन शब्दों के द्वारा किसी अर्थ को बताया जाता है, कथन किया जाता है, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी। अब आगे चलिए, उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि इति। ये जो प्रमाण है, ये प्रमाण को समझाया जा रहा है। प्रमाण क्या होता है? प्रमाणानि उपलब्धि साधनानि। प्रमाण जो है उपलब्धि साधन, उपलब्धि मतलब ज्ञान, प्रमाण ज्ञान के साधन होते हैं। उपलब्धि का मतलब है यह ज्ञान। बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, एक सूत्र आएगा आगे चल करके। बुद्धि कहो, ज्ञान कहो, उपलब्धि कहो, एक ही बात है। तो इसलिए यहां उपलब्धि का मतलब है ज्ञान, जानकारी, और साधन का मतलब है कारण। प्रमाणानि, प्रमाण जो है ज्ञान के कारण बनते हैं, ज्ञान के साधन बनते हैं। उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि संति, ये कैसे पता लगेगा कि प्रमाण जो है ज्ञान के साधन बनते हैं? प्रमाण ज्ञान के साधन बनते हैं, ये कैसे पता लगेगा हमको? तो उसका समाधान कर रहे हैं, समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात् बोद्धव्यम्। समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात्, देखिए समाख्या का अर्थ होता है व्याख्या, व्याख्या रूपी निर्वचन के सामर्थ्य से बोद्धव्यम जान लेना चाहिए। समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात्, व्याख्या रूपी उत्पत्ति के सामर्थ्य से, यानी जब उसको व्याख्या करके उसकी उत्पत्ति बताया जाता है, उससे पता लगता है। जैसे प्रमाणम इति किम, प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं? प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। तो ये है समाख्या, यानी उस शब्द की व्याख्या को उत्पत्ति के माध्यम से, शब्द की उत्पत्ति के माध्यम से उसकी व्याख्या की जाती है, उससे पता लगता है कि प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं, या प्रमाण उपलब्धि के ज्ञान के साधन क्यों माने जाते हैं। प्रमाणों को ज्ञान के साधन क्यों माने जाते हैं? तो इन प्रमाणों की उत्पत्ति करो आप, इसकी व्याख्या करो, तो पता लग जाएगा कि ये ज्ञान के साधन कैसे बनते हैं। पकड़ में आ रहा है? निर्वचन का मतलब है उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति जो होती है ना, उत्पत्ति की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को समाख्या कहते हैं। जैसे कर्ता को कर्ता क्यों कहते हैं? यह करोति स कर्ता। तो ये जो ये व्याख्या बताया, कर्ता शब्द की व्याख्या करके उसका निर्वचन, निर्वचन का मतलब है उसको व्याख्या के रूप में बताते हुए उस कर्ता पद को बताया जा रहा है, यह करोति स कर्ता। इसको शब्द निर्वचन कहते हैं, मतलब शब्द का निर्वचन, यानी शब्द को तोड़ करके उसको विस्तार करके व्याख्या करके जब बताते हैं, तो उससे पता लगता है कि ये ज्ञान के साधन क्यों बन रहे। इसी बात को सब स्पष्ट कर रहे हैं, ये तो वार्तिक हो गया है, उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि इति समाख्य निर्वचन सामर्थ्यात् बोद्धव्यम्, ये वार्तिक है। तो इसको खोल के समझाया जा रहा है, प्रमीयते अनेन इति करण अभिधानो ही प्रमाण शब्द। कहते हैं प्रमीयते अनेन, अनेन अनेन अर्थात प्रमाणेन, इस प्रमाण से प्रमीयते जाना जाता है, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं। तो यहां करणार्थ अभिधाना, करण अर्थ को बता रहा है, यहां पर साधन अर्थ को बता रहा है, प्रमाण शब्द जो है साधन अर्थ को बताता है। मेरी ओर देखिए एक बार, शब्द जो है छह प्रकार के होते हैं, शब्द छह प्रकार के होते हैं। एक एक शब्द कर्ता को बताता है, एक शब्द कर्म को बताता है, एक शब्द करण को यानी साधन को बताता है, एक शब्द देने अर्थ को बताता है, एक शब्द अलग हटाने को बताता है, एक शब्द आधार को बताता है। तो मुख्य रूप से छह प्रकार के शब्द होते हैं। इसको व्याकरण की भाषा में, शब्द शास्त्र की भाषा में कारक कहते हैं। कारक जो सीधा सीधा क्रिया के साधन बनते हैं, जहां क्रिया होती है उसके साथ सीधा सीधा उनका संबंध होता है। जैसे देवदत्तः भोजनम करोति, करोति करता है, क्या करता है, भोजनम करोति। तो करने करने रूपी जो क्रिया है उस क्रिया का सीधा सीधा संबंध भोजन का है। कौन करता है, देवदत्त करता है, तो देवदत्त का सीधा संबंध है क्रिया के साथ। तो क्रिया के साथ जिसका सीधा सीधा संबंध होता है उसको कारक कहते हैं। तो ऐसे छह प्रकार के कारक होते हैं। तो एक कर्ता कारक है, एक कर्म कारक है, एक करण कारक है। तो यहां कह रहे हैं करण अभिधाना, करण कारक बन रहा है यहां प्रमाण शब्द। प्रमाण शब्द करण कारक बन रहा है, यानी साधन रूपी कारक बन रहा है। जैसे मैं कहूं प्रमाता, अब ये प्रमाता वहां कर्ता कारक बन रहा है, प्रमेयम वहां कर्म कारक बन रहा है। तो अलग अलग शब्द अलग अलग कारक बनते हैं। तो यहां प्रमाण शब्द जो है करण अर्थ को बता रहा है, यानी साधन अर्थ को बता रहा है। कैसे पता लग रहा है कि साधन अर्थ को बता रहा है, इसकी उत्पत्ति करके देखो। तो उत्पत्ति किया प्रमीयते अनेन इति प्रमाण, जिसके द्वारा जाना जाता है। तो जिसके द्वारा जाना जाता है, ये आपने व्याख्या बताई ना, इस व्याख्या से पता लगता है कि प्रमाण शब्द साधन को बताने वाला है। पकड़ में आ रहे जी, यही बात यहां पर कही जा रही है। हाँ जी, उपलब्धि साधनानी प्रमाणानी, प्रमाणानी प्रमाण ज्ञान के साधन होते हैं। यहां तक हो गया। कैसे पता लगेगा ये ज्ञान के साधन होते हैं, तो कहते हैं समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात बोद्धव्यम। समाख्या जो प्रमाण का नाम है, उस नाम का प्रमाण नाम का शब्द निर्वचन सामर्थ्यात उत्पत्ति सामर्थ्य से, उस शब्द की व्याख्या रूपी सामर्थ्य से बोद्धव्यम जान लेना चाहिए। प्रमाण शब्द है, प्रमेय शब्द है, जो भी शब्द है उनका जो निर्वचन, उनका व्याख्या करके जब बताते हैं, उस व्याख्या रूपी सामर्थ्य से उस शब्द का पता लगता है कि ये किस साधन वाला है। स्पष्ट हो गया? तो कह रहे हैं प्रमेयते अनेन इति करण करणाभिधानो ही प्रमाण शब्द, करण को बतलाने वाला ये प्रमाण शब्द है, करण रूपी साधन को बतलाने वाला ये प्रमाण शब्द है। फिर कहा तद विशेष समाख्या अपि तथैव व्याख्यानम, तद विशेष तस्य प्रमाणस्य विशेष तद विशेष, उस प्रमाण के जो विशेष प्रमाण है उनके नामों से भी, उनके समाख्या से भी, यानी उनके नामों से भी तथैव व्याख्यातम, वैसा ही समझ लेना है। मतलब प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रमाण ज्ञान का साधन बनता है, इसलिए प्रमाण कहते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, उसके नाम का निर्वचन जब आप करोगे, उसके नाम का निर्वचन करने से पता लग जाएगा ये किसको बता रहा है। तो ये तो हो गया प्रमाण शब्द का। फिर प्रमाण तो चार होते हैं, उसमें एक प्रत्यक्ष होता है, एक अनुमान होता है, एक उपमान होता है, एक शब्द होता है। तो फिर कहते तद विशेष, उस प्रमाण के जो विशेष विभाग हैं उन विशेष विभागों का कैसे ज्ञान होगा, तो कहते समाख्या या समा के उनके नाम से भी पता लग जाएगा। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं, तो उसकी उसका निर्वचन करो तो पता लग जाएगा। अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयम वृत्ति प्रत्यक्ष, ये निर्वचन है समा उसके नाम से। हाँ जी, समाख्यायाः अपि उसके नाम से, उसके नाम से, प्रत्यक्ष नाम से, अनुमान नाम से, उपमान नाम से, शब्द नाम से भी उसका वैसा ही पता लग जाता है जैसे प्रमाण शब्द का पता लगा। हाँ, षष्ठी विभक्ति नहीं, पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति है समाख्यायाः, पंचमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति क्यों लगाना चाहते हैं? समाख्या से, नाम से, उसके नाम से भी पता लगता है। प्रमाण नाम, जैसे प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं, उसके निर्वचन से पता लग रहा है, ऐसे ही समाख्यायाः नाम्ना, नाम्नः अपि तथैव व्याख्यातम्। जैसा जैसा उसका नाम है उस नाम से भी पता लगता है उसका क्या मतलब होता है। विशेष संज्ञा का, समाख्या का अपि तथैव व्याख्यान, वैसे ही व्याख्यान। षष्ठी अर्थ लगा लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था पहले ही, विभक्ति कोई मुख्य नहीं यहाँ पर। जैसा अर्थ आप लगा रहे हो, निकाल रहे हो, उस अर्थ से वैसा आपको समझ में आ रहा है तो वो विभक्ति आप लगा सकते हो। आप षष्ठी मान करके उस नाम का भी वैसा ज्ञान कर लेना चाहिए, हिंदी में आप ऐसा कर सकते हैं, और उस नाम से भी जान लेना चाहिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। उस नाम का भी वैसा ही व्याख्यान है, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। उस नाम का भी वैसा ही व्याख्यान समझ लेना चाहिए, उस नाम से भी वैसा ही समझ लेना चाहिए। हाँ, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को। षष्ठी विभक्ति आती है, षष्ठी विभक्ति आती, मैं मान रहा हूँ। अर्थ में आप पंचमी लगा लो, षष्ठी लगा लो, कि अंतर नहीं आएगा। हिंदी में जब आप अर्थ करोगे उसको, षष्ठी विभक्ति के रूप में भी अर्थ कर सकते हो, पंचमी विभक्ति के रूप में भी अर्थ कर सकते हो, तृतीय विभक्ति के रूप में भी अर्थ कर सकते हो। अर्थ मुख्य है वहाँ पर। जैसा व्यक्ति उस अर्थ को जिन शब्दों से समझ रहा है, उस शब्द से ठीक यथार्थ समझ में आता है, तो वो विभक्ति मान करके आप कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, पंचमी भी कर सकते हो, ये मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा ना, जैसे हिंदी में जब हम अर्थ कर रहे हैं तो इस समाख्या से भी जान सकते हैं, तो पंचमी अर्थ लगा करके मैं बता रहा हूँ। जी, मतलब यहाँ साहित्य का कोई औचित्य नहीं है, कैसे पता लग रहा है आपको? ठीक है, षष्ठी लगा लो। नहीं, तृतीया होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है वहां। जैसा जैसा अर्थ आप निकाल रहे हो वैसा वैसा लगा सकते हैं। तृतीया में करना हो तृतीया में करो, वहां अर्थ मुख्य देखा जाता है। जब अर्थ निकाल रहे हैं तो मैं पंचमी के रूप में अर्थ निकाल रहा हूँ, ठीक है ना? तो वहां व्याकरण, यहाँ व्याकरण का सिद्ध करना मुख्य नहीं है। व्याकरण को सिद्ध नहीं करवाना यहाँ पर कि भाई यहाँ ये विभक्ति होनी चाहिए या ऐसा ही अर्थ, अब षष्ठी का ही अर्थ लेना चाहिए, यहाँ मुख्य नहीं है। यहाँ तो अर्थ निकालना मुख्य, बस केवल उस नाम से भी समझ लेना चाहिए, नाम से भी समझ लेना चाहिए, नाम का भी समझ लेना चाहिए, कोई अंतर नहीं आ रहा है ना। अब का बोलो से बोलो, क्या अंतर आ रहा है आपको? अर्थ तो वही समझ रहे हो ना जो अर्थ समझना चाहिए। हटा दीजिए, हटा दीजिए इसको, आप षष्ठी विभक्ति मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्योंकि आप विभक्ति में बार बार घुसेंगे ना, तो आपको हमेशा वो विभक्ति आपको ध्यान देगा, फिर अर्थ आप गौन कर देंगे, विभक्ति में आप जाएंगे। कोई व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ दर्शन पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अर्थ नित्य परीक्षित, अर्थ को सामने रखिएगा। जहां आपको अर्थ निकल ही नहीं रहा है, नहीं वहीं वही अर्थ आना चाहिए, तो ठीक है वहां वो अर्थ निकाल लो। केवल यहां पर इस नाम से भी समझ लेना चाहिए, बस इतना अर्थ ले लो ना वहां पर। हाँ जी, तो प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं, क्योंकि वो करण अर्थ को बताता है, इसलिए वहां पर प्रमाण कहा है, यानी करण अर्थ को बता करके साधन बन रहा है, उपलब्धि के साधन बन रहे हैं, इसलिए इसको आप प्रमाण कहा है। और प्रमाण के जब विशेष करोगे तो उसके नाम से भी आपको पता लग जाएगा, जैसा जैसा नाम है वैसे वैसे उस नाम के अनुसार ही वहां पर वैसा वैसा अर्थ ले लेना चाहिए। ठीक है, अब एक प्रश्न किया जा रहा है, किम पुनः प्रमाणानि प्रमेयम अभिसंप्लवन्ते अथ प्रमेयम व्यवतिष्ठन्ते इति। एक प्रश्न किया जा रहा है, क्या प्रमाण सारे प्रमाण एक प्रमेय को सिद्ध करने में प्रयुक्त होते हैं। प्रमाणानि प्रमेयम अभिसंप्लवन्ते प्राप्नुवन्ति, अभिसंप्लवन्ते का मतलब है प्राप्नुवन्ति। किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सारे प्रमाणों की आवश्यकता है या सारे प्रमाण वह लागू होते हैं, अथा अथवा प्रमेयम व्यवतिष्ठते, एक प्रमेय के लिए एक प्रमाण लागू होता है। मेरी ओर देखिएगा, किसी वस्तु को हमको जानना है, कोई भी वस्तु, उस वस्तु को जानने के लिए क्या ये जरूरी है सारे प्रमाण वह लागू करें तब वो वस्तु जानी जाएगी, ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है, एक प्रमाण से भी किसी वस्तु को जान सकते हैं, ये प्रश्न है। तो प्रश्नकर्ता यह प्रश्न करना चाहते हैं कि किसी भी प्रमेय को आपको जानना हो तो चारों प्रमाणों की आवश्यकता है अथवा किसी एक ही प्रमाण की आवश्यकता है, ये बात पूछी जा रही है प्रश्न के रूप में। तो प्रमेयम प्रमाणानि अभिसंप्लवन्ते, प्रमेयम कोई भी प्रमेय, कोई भी पदार्थ, उसको जानने के लिए प्रमाणानि, सारे प्रमाणों को ले रहे हैं, सारे प्रमाण अभिसंप्लवन्ते प्राप्त होते हैं क्या, किसी प्रमेय को बताने के लिए सारे प्रमाण प्राप्त होते हैं, अथा अथवा प्रमेयम व्यवतिष्ठन्ते, प्रत्येक प्रमेय के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रमाण उसके लिए निश्चित है, यानी एक ही प्रमाण से प्रमेय समझ में आ जाता है तो दूसरे की आवश्यकता नहीं है, तीसरे की आवश्यकता नहीं है, चौथे की आवश्यकता नहीं है, यह प्रश्न किया जा रहा है। तो उसका समाधान किया जा रहा है, उभयथा दर्शनम, उभयथा मतलब दोनों प्रकार से देखा जाता है, व्यवतिष्ठन व्यवस्था है, मतलब एक प्रमेय के लिए एक ही प्रमाण की व्यवस्था, बस एक प्रमाण, एक प्रमेय को समझना है तो प्रत्यक्ष से समझ में आ जाएगा तो बस उसी की व्यवस्था है, या किसी को आप अनुमान से समझना है तो अनुमान की व्यवस्था है, या शब्द से समझना है तो शब्द की व्यवस्था है, तो व्यवतिष्ठते का मतलब व्यवस्था है, वहां पर एक प्रमेय के लिए एक प्रमाण की व्यवस्था, व्यवस्था मतलब नियम। हाँ जी, दोनों प्रश्न के रूप में है, सारे प्रमाण मिलकर के किसी एक प्रमेय को सिद्ध करते हैं, यानी वहां उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए चारों प्रमाणों की आवश्यकता है, उनके बिना वो सिद्ध नहीं हो सकता, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि किसी एक प्रमेय को एक प्रमाण से भी व्यवस्था कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, वहां चारों प्रमाणों की आवश्यकता नहीं, ये दूसरा प्रश्न है। इसका समाधान किया जा रहा है, उभयथा दर्शनम, दोनों प्रकार से देखा जाता है, यानी चारों प्रमाण भी वहां लागू हो सकते हैं, ये एक दृष्टि, और कहीं कहीं एक ही प्रमाण से काम चल सकता है वो दूसरी दृष्टि, यानी हर प्रमेय को सिद्ध करने के लिए चारों प्रमाणों की वहां आवश्यकता नहीं होती है, जहां आवश्यकता होती है वहां लागू होंगे, जहां नहीं होती आवश्यकता वहां लागू नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। अब उदाहरण से समझाया जा रहा है, अस्ति आत्मा, अस्ति आत्मा इति आप्तोपदेशात् प्रतीयते, आत्मा है, आत्मा होता है, कोई चेतन आत्मा होता है, कैसे पता लग जाता है, आप्तोपदेशात् प्रतीयते, आप्तोपदेश से शब्द प्रमाण से हमको प्रतीत होता है, हमको ज्ञात होता है, पता लगता है। ठीक है जी, तत्र अनुमानम, आत्मा वास्तव में होता है या नहीं होता है, अगर हम अनुमान करके समझना चाहते हैं तो जान सकते हैं नहीं जान सकते हैं, तो कह रहे हैं अनुमान से भी जान सकते हैं। कैसे? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये आगे आएगा सूत्र है। ये आत्मा को समझने के लिए यहां पर कुछ लिंग बताएं, कुछ चिन्ह बताएं, इन चिन्हों को देख करके आत्मा का अनुमान किया जाता है। इच्छा को देख लेते हम लोग, इच्छा चिन्ह है, इस इच्छा रूपी चिन्ह से आत्मा का अनुमान कर लेते हैं, द्वेष रूपी चिन्ह से आत्मा का अनुमान कर लेते हैं, प्रयत्न रूपी चिन्ह से आत्मा का अनुमान होता है, सुख का अनुभव व्यक्ति करता है, सुख तो प्रत्यक्ष है, तो सुख रूपी लिंग से, दुख रूपी लिंग से, ज्ञान रूपी लिंग से आत्मा का अनुमान हो जाता है। क्योंकि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ये सब प्रत्यक्ष होते हैं, इनके प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष आत्मा का अनुमान हो जाता है। तो आप्तोपदेश से शब्द प्रमाण से भी जाना जा रहा है आत्मा को, अनुमान से भी जाना जा रहा है, प्रत्यक्षम आत्मा को प्रत्यक्ष से भी जाना जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञानानि यकार, यकार के स्थान पे थकार पड़ गया, उसको यकार कर दो, सुख दुख ज्ञानान्य, ज्ञानान्य आत्मनोलिंगम, था पड़ा होगा ना वहां पर, था को या कर दीजिए बस हो जाएगा। तो शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से जाना जाता है, अब प्रत्यक्ष से भी आत्मा को जाना जाता है। तो कहते हैं प्रत्यक्षम, कैसे? युञ्जानस्य योग समाधिजम आत्म मनसो संयोग विशेषात आत्म प्रत्यक्ष इति। तो कहते हैं युञ्जानस्य, योग करने वाला योगी, योग करने वाले योगी को युञ्जानः कहते हैं, योगी को, योग करने वाले को युञ्जानः कहते हैं। तो योग करने वाले योगी को योग समाधिजम, योग समाधि से होने वाला प्रत्यक्ष, कैसा होता है वो योग समाधि से होने वाला प्रत्यक्ष? तो कह रहे हैं आत्म मनसोह संयोग विशेष, आत्मा और मन का जब विशेष संयोग होता है तब आत्म प्रत्यक्ष इति, आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। हाँ जी, युञ्जानस्य योगी को योग समाधिजम, योग समाधि से होने वाला योग, हाँ जी, योग समाधिजम, योग समाधि जम का मतलब है योग समाधि ना जायते इति योग समाधिजम, योग समाधि से होने वाला, योग समाधि का मतलब योग रूपी समाधि जब लगाएंगे उससे जो उत्पन्न होता है ज्ञान, उसको कह रहे हैं योग समाधिजम प्रत्यक्षम। तो योग समाधि से होने वाला वो प्रत्यक्ष होता है, यानी वैसा प्रत्यक्ष नहीं होता है, योग रूपी समाधि लगाने पर होता है। तो योग समाधि से उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यक्ष है वो कैसा प्रत्यक्ष होता है? तो उसका कारण बताया जा रहा है, आत्म मनसो संयोग विशेषात, आत्मा और मन का जब विशेष संयोग होता है उस संयोग विशेष से आत्मा, आत्मा का प्रत्यक्ष, आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक है जी, एक तो सामान्य संयोग होता है जैसे हम कर रहे हैं बाहर के पदार्थों के साथ में, ये भी आत्मा का संयोग हो रहा है, आत्मा और मन का संयोग हो रहा है। तो आत्मा मन का जब संयोग होता है तो साधारण प्रत्यक्ष होता है जो लौकिक प्रत्यक्ष हम कर रहे हैं, लेकिन लौकिक प्रत्यक्ष से भिन्न प्रत्यक्ष को विशेष प्रत्यक्ष कहते हैं, उसको विशेष संयोग कहते हैं उसको, इसलिए कह रहे हैं आत्म मनसो संयोग विशेष, आत्मा मन का जब विशेष संयोग होता है यानी लौकिक संयोग से भिन्न जो संयोग होता है उससे जब आत्मा का ज्ञान होता है तो वो कहते हैं आत्म प्रत्यक्ष। तो आत्मा का प्रत्यक्ष भी हो जाता है योगी को, तो योगी को होने वाला जो प्रत्यक्ष है वो योग समाधिजम प्रत्यक्ष है, मतलब योग समाधि से ही होता है वो, उससे हटकर के नहीं होता है। तो ये प्रत्यक्ष आत्मा का है। तो आत्मा को आप शब्द प्रमाण से भी जान सकते हैं, अनुमान प्रमाण से भी जान सकते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी जान सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। इसको लौकिक उदाहरण से भी समझाया जा रहा है। अग्नि आप्तोपदेशात प्रतीयते, अग्नि के बारे में कह रहे हैं, अग्नि जो है भाई ये अग्नि होती है, ऐसा हम किसी को बोलते भाई एक बहुत आग जबरदस्त आग होती है, ये अग्नि होती है, किसी ने बताया भाई अग्नि भी एक पदार्थ है, एक अग्नि होती है, ऐसा आपको बताया किसी ने। तो आप्तोपदेशात प्रतीयते, आप्तोपदेश से व्यक्ति को ज्ञान होता है, अत्र अग्नि, यहां पर अग्नि है। अत्र अग्नि का मतलब मैंने कहा देखो पाकशाला में अग्नि है, मैंने आपको बोला तो आपको पता लग गया शब्द प्रमाण से। फिर कहा प्रत्यासीदता धूम दर्शनेन अनुमीयते, प्रत्यासीदता ये तृतीय विभक्ति में है, निकट जाते हुए के द्वारा, जब उस आप्तोपदेश से तो अग्नि का पता लग गया, अब व्यक्ति उसको जानने के लिए उसके निकट जा रहा है, तो प्रत्यासीदता निकट जाते हुए व्यक्ति के द्वारा, धूम दर्शनेन जैसे ही निकट जाता है तो वहां धुआं दिखाई देने लग गया, तो धूम दर्शनेन उस धुएं को देखने से उसको अनुमीयते अनुमान हो जाता है, हाँ जो हमने उस व्यक्ति से सुना कि यहाँ अग्नि है, अब मेरे को पता लग गया वास्तव में यह अग्नि है, वो धुएं को देखने से पता लग जाता है। तो पहले वो आप्तोपदेश से जाना है, फिर अनुमान से जाना है। प्रत्यासन्नेन च प्रत्यक्षता उपलभ्यते, प्रत्यासन्नेन बिल्कुल उसके पास ही जाके खड़ा हो गया, प्रत्यासन्नेन मनुष्येन प्रत्यक्षता उपलभ्यते, उसको प्रत्यक्ष से उपलब्ध हो जाता है हाँ वास्तव में यहाँ अग्नि है। स्पष्ट हो गए जी? तो एक प्रमेय को, अग्नि रूपी प्रमेय को समझने के लिए सारे प्रमाण आ रहे हैं। फिर अब व्यवस्था बता रहे हैं, व्यवस्था का मतलब है बस केवल एक ही प्रमाण से ही पता लगता है, वहां दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्था के बारे में समझा रहे हैं, पुनः व्यवस्था, पुनः एक एक प्रमेय को समझने के लिए अलग अलग व्यवस्था कैसी होती है। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले को अग्निहोत्र करना चाहिए, बस ये आप शब्द प्रमाण से ही जान सकते, समझ में आ रहे ना, इसको शब्द प्रमाण से जानो। हाँ जी स्वर्ग चाहते हो तो हवन करो, तो किसी आपने आपको बोल दिया या शास्त्र में आपने पढ़ लिया, आप तो उपदेश से पता लग गया कि स्वर्ग की इच्छा हो तो अग्निहोत्र करना चाहिए, तो यहाँ पर व्यवस्था है, बस आप शब्द प्रमाण से जान लीजिएगा। लौकिकस्य स्वर्ग, स्वर्गे न लिंग दर्शनम न प्रत्यक्षम, लौकिक व्यक्ति को स्वर्ग के बारे में ना तो कोई चिन्ह दिखाई देता है ताकि उसका अनुमान कर सके, और ना वो उसको प्रत्यक्ष होता है स्वर्ग, समझ में आ रहा है, स्वर्ग उसके लिए ना तो प्रत्यक्ष हो सकता है और उस स्वर्ग का कोई चिन्ह आपको दिखाई दे भाई इसको देख करके मैं पता लगाऊं हाँ यहाँ स्वर्ग ऐसा होता है, ना तो चिन्ह मिलेगा आपको ना प्रत्यक्ष होगा, इसलिए इसका तो आप शब्द प्रमाण से ही जानोगे, ये व्यवस्था है। यानी प्रत्येक प्रमेय को आप जानने के लिए सारे प्रमाणों को नहीं लगा सकते, उसको समझाने के लिए ये उदाहरण दिया है। दूसरी बात कही जा रही है स्तनयुत्न शब्दे श्रूयमाने शब्द है तो अनुमानम, स्तनयुत्नु शब्दे, स्तनयुत्नु कहते हैं जब बादल होते हैं, जब बादल आपस में टकराते हैं उस टकराने से बिजली चमकती है उसको कहते हैं स्तनयुत्नु, बादल के टकराने से जो आवाज जो शब्द उत्पन्न होता है, जो बिजली उत्पन्न होती है, बिजली और शब्द उन दोनों को स्तनयुत्नु कहते हैं। तो स्तनयुत्नु शब्दे श्रूयमाने, एक व्यक्ति कमरे के अंदर बैठा है वो बाहर नहीं निकल सकता है, कमरे में बैठा हुआ है और उसने बादल जब टकरा दिया, टकरा गए तो उसको एक चमक भी उसको पता लग गया और शब्द भी आ गया, तो बादल के शब्दों को सुन लेने से, यानी बिजली जब गरजती है या बादल गरजते हैं तो उनके टकराने से बिजली उत्पन्न होता है और शब्द भी उत्पन्न होता है, तो उस बादल के टकराने वाले शब्द को श्रूयमाने सुनने पर शब्द हेतु उस शब्द के कारण से अनुमानम अनुमान होता है व्यक्ति को हाँ बरसात होने वाला है, बरसात होने वाली है, अब वर्षा आएगी उसको अनुमान हो जाता है। हाँ जी, दोनों को कहते, दोनों का मिला हुआ शब्द, मतलब बिजली जब चमकती है तो आवाज भी आती है और बिजली भी दिखती है, इन दोनों को मिला करके स्तनयुग्म कहते हैं। केवल शब्द को नहीं कहते, केवल उस बिजली को नहीं कहते, दोनों को मिला करके स्तनयुग्म कहते हैं। यहां अनुमान ही कर सकते आप, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, ना वहां कोई शब्द प्रमाण है, किसी ने बताया नहीं आपको, केवल अनुमान अनुमान होता है वहां। हाँ जी, आप कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, वहां केवल अनुमान अनुमान कर सकते हैं उस शब्द को सुन करके, केवल इस परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है, ठीक है। तत्र न प्रत्यक्षम न आगम, स्पष्ट कर रहे हैं ना, तत्र इस बरसात के बारे में जो आप अनुमान कर रहे हैं, तत्र न प्रत्यक्षम, न तो प्रत्यक्ष आप कर सकते, न आगम, न किसी ने आपको बताया भाई बरसात होगी या बरसात इस तरह करने से बरसात हो गया, ऐसा किसी ने आपको नहीं बताया, न वहाँ आगम प्रमाण है वहाँ पर, न प्रत्यक्ष प्रमाण है, बस केवल अनुमान ही कर सकते आप। ऐसे जगह पर बैठे हो वहाँ पर, ना तो आपके लिए कोई शब्द बता करके कोई आपको ज्ञान करवा रहा है, ना प्रत्यक्ष देख पाएंगे, बस वहाँ अनुमान ही अनुमान कर सकते हैं, ये व्यवस्था है। अगली बात, पाणो प्रत्यक्षता उपलब्ध माने न अनुमानम न आगम इति। पाणो हाथ में, किसी ने आपके हाथ में लड्डू रख दिया, ठीक है जी, अब लड्डू को आप प्रत्यक्ष अपने हाथ में देख रहे हैं, फिर वहां अनुमान करने की जरूरत नहीं है और न आगम प्रमाण की जरूरत है, वो तो प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, वहां दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, ये व्यवस्था है। स्पष्ट हो गया, साच इयम प्रमिति प्रत्यक्ष परा, साच इयम प्रमिति, वह ये जो ज्ञान हो रहा है ये प्रत्यक्ष परक है, ये जो पानो प्रत्यक्षता उपलब्ध्यमान है इस बात को बताया जा रहा है, जो हाथ में प्रत्यक्ष आपको उपलब्ध हो रहा है, प्रत्यक्ष देख ही रहे उसको, वहाँ अनुमान की आवश्यकता नहीं, नागम की आवश्यकता है, क्योंकि वहां जो ज्ञान हो रहा है वो आप जानो, उस ज्ञान को यहाँ प्रमिति शब्द से कहा, साच इयम प्रमिति, वह ये जो प्रमिति हो रही है आपको, ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष परा, वो प्रत्यक्ष वाला ज्ञान है। एक प्रक्रिया बताई जा रही है, जिज्ञासिता जिज्ञासितम अर्थम आप्तोपदेशात प्रतिपद्यमाना लिंग दर्शनेनापि बुभुत्सते। व्यक्ति की एक प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति की एक चेष्टा, प्रवृत्ति का मतलब यहाँ चेष्टा, हमेशा व्यक्ति प्रयास करता है, क्या प्रयास करता है उसको लेकर के बताया जा रहा है। जिज्ञासितम अर्थम, मैं किसी वस्तु को जानना चाहता हूँ, मेरे में जिज्ञासा है, किसी को समझना चाहता हूँ, तो कैसे समझूंगा, किसी के बताए बिना नहीं समझ सकता हूँ, याद रखना, समझना चाहता हूँ लेकिन उसको समझने के लिए कोई बताए मेरे को तभी समझ सकता हूँ। तो कह रहे हैं जिज्ञासितम अर्थम, जिज्ञासित अर्थ को आप्तोपदेशात प्रतिपद्यमाना, आप्त के द्वारा कहे हुए उपदेश के द्वारा प्रतिपद्यमाना, जानता हुआ व्यक्ति, यानी आप्त के उपदेश के द्वारा उस वस्तु को जानता हुआ व्यक्ति क्या करता है, वहीं तक सीमित नहीं रहता, बस इन्होंने बताया इसलिए बस हो गए ना ज्ञान, इतने से वो खाली नहीं रहता, अपनी जिज्ञासा को वहीं समाप्त नहीं करता व्यक्ति, क्या करता है, लिंग दर्शनेन अपि बुभुत्सते, लिंग दर्शन से, यानी जो आपने बताया है उसके चिन्ह को समझना चाहता है, भाई ऐसा कोई चिन्ह मिल जाए जिससे कि मैं अनुमान करूं उसका, तो लिंग दर्शनेन अपि, किसी चिन्ह को देख करके भी उसको बुभुत्सते, जानना चाहता है, किसी लिंग के माध्यम से उस वस्तु को और अधिक जानना चाहता है। फिर कहा लिंग दर्शन अनुमितम, लिंग दर्शन के द्वारा अनुमित पदार्थ को, लिंग दर्शन के द्वारा जाने गए पदार्थ को प्रत्यक्ष तो दिदृक्षते, अनुमान से तो जान लिया, जिसको अनुमान से जाना है उसको प्रत्यक्ष करके भी देखना चाहता है, इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष तो दिदृक्षते, प्रत्यक्ष से भी वो देखना चाहता है, प्रत्यक्षता उपलब्धे अर्थे जिज्ञासा निवर्तते। प्रत्यक्ष से उपलब्ध अर्थ में जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, यानी जिस वस्तु को उसने प्रत्यक्ष से समझ लिया है अब उसके मन में कोई जिज्ञासा नहीं रहती है, उसकी जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है। हाँ जी, बुभुत्सते जातुम इच्छति। बुभुत्सते में धातु बुध धातु होना चाहिए। हाँ जी, क्यों जी? बुध होना चाहिए। बुधावगम अवबोधन ऐसा कुछ धातु है, ज्योत्यादि गण का है इसलिए बुभुत्सते बना है। हाँ जी, उसके लिए कह रहे हैं पूर्वोक्तम उदाहरणम। इसमें पहला कहा गया जो उदाहरण है उसी को यहां समझ लेना है, यानी आप्तोपदेश के द्वारा जिस वस्तु को हम जानते हैं उसको अनुमान से जानने की चेष्टा करते हैं, अनुमान से जानने के बाद उसको प्रत्यक्ष करने की भी चेष्टा करते हैं, इसमें क्या उदाहरण दिया जाए? तो कहते हैं पूर्वोक्तम उदाहरणम। पहले हमने उदाहरण कही दिया था, कौन सा उदाहरण? अग्नि। अग्नि के बारे में आप्तोपदेश से सुना लेकिन उसको हमने अनुमान करके भी देखा और प्रत्यक्ष करके भी देखा। जैसे अग्नि के बारे में ऐसा और पदार्थों के बारे में भी समझ लेना चाहिए, और जब तक प्रत्यक्ष करके नहीं देखता तब तक उसकी जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती है, हमेशा जिज्ञासा समाप्त होती है प्रत्यक्ष के बाद में, यही कहना चाहते हैं। प्रमातु प्रमातव्य अर्थे प्रमाणानाम संभवो अभिसंप्लवः असंभवो व्यवस्था इति। अंत में उसी बात को बता करके उपसंहार कर रहे हैं जो प्रारंभ में जो बताया गया था कि अनेक प्रमाण मिलकर के प्रमेय को सिद्ध करते हैं अथवा एक प्रमाण एक प्रमेय को सिद्ध कर देते हैं, वहां सभी को लाना आवश्यक नहीं है, उसी बात को समझाया जा रहा है। प्रमातु, जो प्रमाता है आत्मा है वो प्रमाता, प्रमातव्य अर्थे जानने योग्य वस्तु के संदर्भ में प्रमाणानाम संभव, अनेक प्रमाणों को वहां लागू करता है, अनेक प्रमाणों का प्रयोग करता है। जब अनेक प्रमाणों को जब वहां प्रयोग करता है उसको कहते हैं अभिसंप्लव। अभिसंप्लव का मतलब अनेक प्रमाणों को वहां लागू करना या अनेक प्रमाणों से समझना। और वो प्रमाता कहीं कहीं क्या करता है, एक प्रमाण को ही लागू करता है तो उसको कहते हैं असंभव। संभव का मतलब है सभी प्रमाण वहां उपलब्ध होते हैं, और असंभव का मतलब है जहां सभी की आवश्यकता नहीं, किसी एक से ही काम चल सकता है। तो जहां एक से काम चलता उसको असंभव कहते हैं, जहां अनेक से काम चलता वहां संभव कहते हैं। तो संभव शब्द को यहां अभिसंप्लव से अर्थ कर दिया है, वार्तिक में जो अभिसंप्लव है उसका अर्थ है संभव, यानी अनेक प्रमाण वहां संभव है, जहां अनेक प्रमाण संभव है उस संभव को यहां अभिसंप्लव शब्द से कहा है, और जहां अनेक प्रमाण संभव नहीं है उसको वहां असंभव कहा है, यानी व्यवस्था कहा है। व्यवस्था शब्द से असंभव को संकेत किया है और संभव शब्द से अभिसंप्लव शब्द को संकेत किया है। हाँ जी, क्या है? प्रमातु प्रमाता के प्रमातव्य अर्थे जानने योग्य अर्थ में, प्रमाता जो है जानने योग्य अर्थ के संदर्भ में प्रमाणानाम प्रमाणों को संभव लागू करता है, अनेक प्रमाणों को वहां लागू करता है ताकि उनको समझ सके, उस अर्थ को समझ सके। तो उस संभव को यहां पर वार्तिक में अभिसंप्लव शब्द से कहा है। हाँ जी, अभी बताए ना प्रारंभ में, वार्तिक कह रहा हूं ये प्रश्न में प्रमेयम अभिसंप्लवंते, अभिसंप्लवंते यहां पर कहा ना, तो अभिसंप्लव, तो संप्लव अभिसंप्लव जो शब्द है वो संभव को कह रहा है, और व्यवस्था जो शब्द है वो संभव असंभव को कह रहा है, ये कह रहे हैं। हाँ जी, वो उसको कहने की जरूरत नहीं है, जैसे वहां प्रत्यक्ष देख लिया उस वस्तु को, जैसे मान ले किसी आदमी को प्रत्यक्ष देख लिया है हाँ तो जैसे वो था वैसे ये है, ऐसा आप लागू करना चाहे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई उतना विशेष नहीं है वहाँ। मुख्य तो ये तीन ही है ना, इसलिए तीनों को बता दिया। अब फिर अब मेरा कथन पर मत जाइए, विशेष नहीं का मतलब यहाँ वहाँ कहने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। हाँ जी हाँ जी, सारे का मतलब यहाँ अनेक प्रमाण। हाँ, अनेक में दो से अतिरिक्त होना, अनेक मतलब एक से अतिरिक्त होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए, वो अनेक होता है ना, एक अनेक, जो एक नहीं है। तो अनेक में कम से कम दो होना चाहिए तो वो अनेक कहलाता है। तो अगर आप उपमान को भी लगाना है तो लगा लो, जैसे वहां अग्नि देखना वैसी तो है ये, ठीक है ना, वहां उपमान लगा सकते हो, लेकिन वो उसकी इतनी अपेक्षा नहीं थी इसलिए उसको नहीं बताया। हाँ जी, आत्मा के विषय में, आत्मा के विषय में वहाँ अनुमान ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि पहली बार अगर किसी ने जान लिया है वहाँ तो उपमान नहीं लगा सकता है, एक बार जानने के बाद लगा सकता है। भाई यहाँ प्रमेयम अभिसंप्लवन्ते, अनेक प्रमाण वहाँ लागू होते हैं, अनेक प्रमाण लागू होते हैं, लेकिन सभी होते हैं ऐसा कोई होते हैं ना, सभी सभी सब मतलब किसी ना किसी जगह तो चारों हो रहे हैं ना, तो बस आपका नियम पूरा हो गया। आप कहना चाहते हर प्रमेय के साथ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने जो उदाहरण दिया है पहले, हाँ जी, अध्यात्म के विषय में आत्मा, हाँ जी, उस प्रमेय में उपमान प्रमाण लागू नहीं, लागू आप मैं कह रहा हूँ ना, अगर पहली बार अगर कोई व्यक्ति आत्मा को पहचानने की चेष्टा करता है वहाँ उपमान नहीं लागू होगा, एक बार समझने के बाद फिर लागू हो जाएगा, ठीक है ना। तो चारों प्रमाण तो लागू हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो होंगे, मतलब किसी ना किसी प्रमेय के लिए चारों प्रमाण लागू होंगे, लेकिन कहीं तीन भी हो सकते हैं, कहीं दो भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर प्रमेय के पीछे चार ही लागू हो, हर प्रमेय के पीछे तीन ही प्रमाण लागू हो, हर प्रमेय के पीछे दो ही लागू हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम दो प्रमाण लागू हो सकते हैं, इसलिए यहाँ तीन बताया है। उपमान इतना विशेष नहीं, इस प्रसंग में इतना विशेष कहने की जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं बताया। हाँ जी, इक्यासी प्रकार के, हाँ जी हाँ जी, राग भी द्वेष भी सब इक्यासी इक्यासी प्रकार के होते हैं। हाँ जी, मतलब इंसा भी, हाँ इंसा ही द्वेष इंसा में ही आता है ना, द्वेष कहो उसको, वैर कहो उसको, या आप ईर्ष्या कहो उसको, असूया कहो, ये सब एक ही शब्द के अलग अलग शब्द है। नहीं, अहिंसा मतलब राग से भिन्न है वो, इंसा से भिन्न नहीं, यूं कहना चाहिए, क्योंकि अहिंसा जहां भी होती है वहां राग भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब किसी की मैं हिंसा नहीं कर रहा हूँ तो वहाँ राग से युक्त होकर के भी नहीं करूँगा हिंसा, और बिना राग से भी हिंसा नहीं करूँगा, दोनों स्थितियाँ बन सकती हैं वहाँ पर। हाँ, द्वेष से विपरीत है ना राग, तो द्वेष में आएंगे वो राग में नहीं। क्या हाँ हाँ, अब क्या कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ हाँ जी हाँ जी, ऐसा समझ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ, हिंसा में द्वेष ही तो रहता है तभी तो हिंसा करता है व्यक्ति, और राग भी होगा, ठीक है, भी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अहिंसा, मैंने ये तो उदाहरण दिया आपको, क्योंकि किसी की वो हिंसा नहीं कर रहा है तो राग से युक्त होकर के भी नहीं करेगा, और बिना राग से युक्त होकर के भी नहीं करेगा, तत्वज्ञान से युक्त होकर के भी अहिंसा करता है और राग से युक्त होकर के भी अहिंसा करता है, इसलिए मैंने आपको कहा है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इसको। हाँ जी, आप कल पूछ लेंगे ना, इसमें कल पूछ लीजिएगा, 24वें पृष्ठ में। ओंकार ओम। सबको सादर प्रणाम।